Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 5 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć kończę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć kończę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczba, magia cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Zero i tu zero i tu zero, a tu... A nie, tu plus jeden. To za chwilkę prognoza pogody. Same zera Roberta Kasprzyckiego w tytule. To przed chwilą w trójkowym budziku. 5 minut po godzinie 5:00. Witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 5 lutego przed nami. To 36 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No, obudzi się, bo możliwe przejaśnienia. Czemu nie? Za 2 godziny zajdzie po 16:30. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. No i ten dzień dłuższy od najkrótszego w roku się uzbierało już ponad 1,5 godziny. Imieniny Agaty, Adelaidy i Izydora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Prognoza pogody za chwilę i będzie o tym, no, być może i polarnym słońcu brzasku. Na razie o tym zaśpiewa Skubas. Kiedyś opowiem ci po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwonoki stwór rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca na śnie. Skubas i Brzask z listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Pamiętamy, że Skubas w nagraniu Nie mam dla ciebie miłości na miejscu 11, a w utworze Brzask na miejscu 17. To z notowania 1722, ostatniego jak dotychczas listy przebojów trójki. Polecamy, zachęcamy do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych, a jeśli chodzi o listę przebojów temperatury, to już teraz 8 po 5, pan synoptyk ma głos. Polska pod wpływem wyżu w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza. Ranek mglisty, szczególnie na południu. Uważajmy, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a te większe głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, jeszcze może sypać śnieg. No i ta mgła nie tylko ograniczająca widzialność, ale także opadająca i marznąca. Zatem uważajmy. Wiatr słaby, nad morzem oraz w górach umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. W dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie, minus 1,0. W większości regionów najwyższa temperatura plus 1 na Dolnym Śląsku. I jeszcze raport pogodowy od pana Janka. Na trasie Łódź-Grudziądz minus 5. No, przecież zima rozpieszczała kierowców, drogowców w styczniu, zatem w lutym już nie przesadzajmy. Za miesiąc i troszeczkę przecież wiosna. No właśnie, z takim przesłaniem nasz budzikowy kierowca. Byle do wiosny. O wiośnie, redaktor AA. Bardzo prosimy. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo

pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Nie najlepsza myśl. Piotr Bukartek i utwór zatytułowany Kup sobie psa, także z listy przebojów trójki zachęcamy, a już chyba niezmiennie i mam nadzieję nienachalnie do głosowania. 18,5 minuty po godzinie 5, szelest prasy, troszkę ośnieżonej, tak, bo na myśliwieckiej, no zasypane biało tu i tam i ten dziewiczy ślad założony na parkingu, o którym to wcześniej nasz wierny słuchacz wspominał. No tak to wygląda, poranek właśnie. O tak nieprzyzwoitej zimowej porze. Jeśli chodzi o prasę, zaczniemy od Gazety Wyborczej. Bronisław Komorowski proponuje utworzenie Funduszu Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych. O tej inicjatywie pisze Gazeta Wyborcza. Fundusz ma wspierać kredytobiorców w trudnej sytuacji, niezależnie od tego, w jakiej walucie mają zobowiązania. Według gazety swoją propozycję prezydent przedstawił w ubiegłym tygodniu ministrowi finansów, a ten uznał ją za interesującą. Prezydent chce, by bank, w którym kredyt ma zadłużony obywatel, mógł występować do funduszu o nisko oprocentowaną pożyczkę na spłatę odsetek. Dla klienta byłyby to tak zwane wakacje kredytowe, w czasie których spłacałby tylko sam kapitał. Potem musiałby zwrócić pożyczkę, choć w szczególnych sytuacjach mogłaby być ona umorzona. o tym, jakie prezydent ma pomysły na pomoc dłużnikom, kredytobiorcom kredytów hipotecznych, o funduszu restrukturyzacji tychże kredytów w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Z Rzeczpospolitej internauci twierdzą, że Janusz Piechociński zaśmieca ich skrzynki elektroniczne. Wicepremier odpowiada, że wzoruje się na Baracku Obamie. Rzeczpospolita opisuje przypadki internautów, którzy w ubiegłym miesiącu otrzymali od wicepremiera kierowany do wielu osób listy o górnictwie, choć nigdy nie zgodzili się na otrzymanie od niego biuletynu internetowego, a na forach w sieci można znaleźć wpisy innych osób, które skarżą się na otrzymywanie wbrew własnej woli informacji od tego polityka. Wicepremier mówi Rzeczpospolitej, że bazę zbudował legalnie, rozdał przez kilkanaście lat kilkaset tysięcy ulotek i wizytówek z adresem mailowym, wobec czego choć raz skontaktowało się z nim wielu wyborców. Inne dane trafiły do bazy, podobnie jak adresy, które polityk spisuje z otrzymywanych wizytówek. Oskarżają wicepremiera Piechocińskiego o internetowy spam. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. Podwojenie stawek na państwową pomoc prawną wzburzyło adwokatów. Puls biznesu informuje, że Naczelna Rada Adwokacka chce, by sprawę zbadał Trybunał Konstytucyjny. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego ustaliła limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów pomocy prawnej z urzędu na maksymalnie 200 milionów złotych rocznie w latach 2015-2024. Obecnie kosztuje to budżet niemal o połowę mniej. Zdaniem adwokatów z Rady państwo może zmieniać tę kwotę tylko w ustawie budżetowej. 1 lipca zmieni się procedura karna. Każdy oskarżony bez względu na stan majątkowy będzie mógł zażądać obrońcy opłacanego przez państwo, a do spraw karnych będą też dopuszczeni radcy prawni. O tej sprawie dziś Puls Biznesu i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Raport OECD o polskiej oświacie. Reforma goni reformę, a nic z tego nie wynika. Reforma gimnazjalna, maturalna i obniżenia wieku szkolnego do lat 6 to tylko niektóre z ważnych zmian, które wprowadzono w ostatnich latach w polskiej edukacji. Żadna z nich nie została uczciwie podsumowana i rozliczona. Eksperci OECD nie mają wątpliwości, żeby skutecznie zarządzać oświatą, trzeba sumiennie recenzować wprowadzenie nowości. I dopiero na tej podstawie projektować kolejne reformy. A takie wnioski znalazły się w opublikowanym właśnie raporcie za rok 2015. Uczeń ofiarą rządowych testów. Więcej o tym w dzienniku w Gazecie Prawnej. No to prasę na bok. Niech troszeczkę jeszcze przyprószy śniegiem. Niech przyprószy. Nie wszyscy muszą mieć tak łatwo. Nie, oczywiście żartujemy. Poranna prasa i pierwsze strony gazet już za godzinę, a w porannej audycji po 6:00 między innymi prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem na budziku 5:22. Za moment kalendarium oczywiście, jak zwykle, także to muzyczne. Wcześniej plac Wilsona. It's a little song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you mean, bitter things that taste so sweet. Funny how nearer all the stars, when only people in love are passing me by. Well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found that love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. I love, I love.

komu dłonie me. Fiolka w kalendarium. Co do sekundy można regulować zegarki. O, 5:30. Sekund 11. Polska pod wpływem wyżu w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a większe przejaśnienia głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, będzie sypał śnieg. Wiatr, no jak to wiatr nad morzem oraz w górach, umiarkowany. Wiatr słaby w większości regionów północny i północno-wschodni. Ciśnienie za to już nie tak niskie jak przed kilkoma dniami. Rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura? No też by chciało się powiedzieć, że rośnie, ale jeszcze do wiosny troszeczkę. Na razie w dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 0, minus 1 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Going down in the city. Big old. Jakże miło z samego rana. Dave Matthews Band. Kiedyś z samego rozpoczynaliśmy po godzinie 5.30 właśnie wspólnie z muzycznym trójkowym kalendarium, a dziś wspaniale Steve Miller Band i urodziny, które obchodzi Dave Benny, gitarzysta formacji, 67. urodziny. Z najlepszymi życzeniami. A z kartki z kalendarza, czwartek, 5 lutego przed nami. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No jak słyszeliśmy, przejaśnienia, a i owszem, możliwe. Dzień potrwa ponad 9 godzin. Imieniny Agaty, Adelaidy i jeszcze raz na A Izydora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o pozostałych urodzonych ze świata muzyki, między innymi Dave McKagan, gitarzysta kiedyś Gunsów, kończy 51 lat. Nowy budzik. Zacznę trójkowym kalendarium. Chris Barron, wokalista Spin Doctors, urodzinowo w nagraniu To Princess kończy 47 lat i my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Życzenia także dotyczące zimowisk. Okazuje się, że z roku na rok zimowiska są prowadzone na coraz lepszym, wyższym poziomie. Wymagania spełniają zarówno stołówki, jak i zaplecze kuchenne. Jak się okazuje z przeprowadzonych właśnie badań, głównie na południu Polski, z każdym rokiem, z roku na rok jest coraz lepiej, co zresztą bardzo nas cieszy. Kontrole zimowisk potrwają do końca lutego, a tak życzliwie podpowiemy, że drugi tydzień ferii zimowych właśnie w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, pierwszy tydzień na Lubelszczyźnie w województwach łódzkim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim. Śniegu należałoby życzyć szczególnie tym, którzy liczą właśnie na ten typowo, prawdziwie zimowy wypoczynek. Z samego rana, jeśli chodzi o nasze budzikowe przejęzyczenia, pomyłki czy różnego rodzaju wprowadzanie w błąd, czasem nieświadomie, ale no, nie wiem, pani Monika pewnie z dobrymi intencjami

Straight Jacket w muzycznym trójkowym, a właśnie spotkaniu porannym, także z naszego budzikowego zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2014. To było miejsce dziewiąte i tak właśnie we wtorek wspominaliśmy to, co państwa głosy sprawiły po podliczeniu. No tak właśnie wyszło. Za moment kolejne miejsce siódme, tym razem, ale jeszcze wcześniej ostrzeżenie dla kierowców od pana Grześka z Myszkowa. Chyba przez ten mróz, a jest 14 poniżej, miała wypadek cysterna z mlekiem. Rozlało się wszędzie i nic nie widać. Pewnie trochę minie, zanim to posprzątają. Zatem trzeba uważać na drogach. To z okolicy Myszkowa od pana Grześka. Ostrzeżenie nie tylko dotyczące mrozu, ale także tej, jak my nie mam, porannej mgły. Prosimy o szczególną ostrożność, jak zapewniają synoptycy. No właśnie ta mgła na południu kraju przez jeszcze najbliższych kilka godzin, do godzin południowych, opadająca i no, przy takim mrozie także marznąca mgła. Zatem uważajmy, uważajmy, uważajmy. Za 8 minut szósta, to co? Wszyscy gotowi i na pewno ci, którzy brali udział w głosowaniu na utwór skutecznie budzący podsumowanie roku 2014, już nie mogą się doczekać. No to miejsce siódme. Kongos. Thank you. podsumowaniu utworów skutecznie budzących za rok 2014 na miejscu siódmym Kongos, Come With Me Now. No i jutro miejsce szóste, a w przyszłym tygodniu kawałek po kawałku z tego, co najlepsze. Od miejsca piątego do miejsca pierwszego. Na pewno ci, którzy brali udział w głosowaniu, nie mogą się doczekać. Cóż to państwa głosy wyrządziły. No, wiele ciekawego będzie się działo. Także jutro zapraszam. Budzik jak zwykle 4:00-6:00, a za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. A w porannej audycji oczywiście nie zabraknie szachów. No to szachmat na do usłyszenia. My pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj. Do jutra. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa. Nie wiem. Szachmat! Szachmat!